թող միշտի անանք, թակավոր կավոր ունենք մեր ցեղի պարծանք, խաչով կնքված են մեր ժառանգները, ուրախ հացով լի են մեր սեղանները, թող լուսավոր լինեն մեր տանշեմերը, թող այսպես մաքուր լինեն միշտ մեր սրտերը, քավոր քավոր քավոր քո սավատանը, ես մեր քավորի սրտին ու հոգուն մերն եմ, ամբողջ մաքուր սրտով ուրախանում եմ, որ այսպես լավ աղբեր ես քավոր ունեմ, քավոր քավոր քավոր քո սավատանը, ես մեր քավորի սրտին ու հոգուն մերն եմ, ամբողջ մաքուր սրտով ուրախանում եմ, որ այսպես լավ աղբեր ես քավոր ունեմ. За святой, за крест, за тебя мой крестный и за благовест. Мы с тобой делили в жизни хлеб и соль, и одна была для нас и беда, и боль. Дети повзрослели, стали мы мудрей, пролетели годы, сердце мне старей. Иногда бывает грусть в наших глазах, седина коснулась кистью на висках. Քավոր քավոր քավոր քո սավատանը, ես մեր քավորի սրտին ու հոգուն մերն եմ, ամբողջ մաքուր սրտով ուրախանում եմ, որ այսպես լավ աղբեր ես քավոր ունեմ, քավոր քավոր քավոր քո սավատանը, ես մեր քավորի սրտին ու հոգուն մերն եմ, ամբողջ մաքուր սրտով ուրախանում եմ, որ այսպես լավ աղբեր ես քավոր ունեմ. Ես քավոր